Beraz, Iratxe Zorzabal, Euskal Preso Irundarra eta Mari Nieves diezen arteko elkarrizketa protagonista duen bi arnaz dokumentalaz interesatuko gara. Datozen minutuetan, Imanol Arzuaga Kima dokumental honen ekoizpenean parte hartu duen kidea. Dugu telefonoaren bestaldean, kaixo Kima, zer moduz? Atxaldeon, ondo beha. Bueno, azkeneko hilabetetan, zenbarra dugu, bueno, ja, dokumentala estrenatu zenuten momentutik, egia da, horrelako bira batean egon zaretela, herri-zerri, auzo-zauzo, baina, bueno, lehenik eta behin nola pasa dira azkeneko hilabeteak, nundik ibili zarete, eta badakigu, bueno, datozen hilabetetarako baitare, ba, dokumentala leku ezberdinetatik mugituko duzuela, ezta. Ba, jala da. Bueno, esan duzun bezala, Euskal Herriko txoko askotan egon geha, 70 bat emanaldi eman ditugu. Gero TV3-ek eman zuen, telebista publiko katalanak eman zuen, eta 1200 ikusleek aukera izan zuten dokumentala ikusteko. ETV-ek baita erosi du, eta lengoaztean Kanal Dudek eman zuen, aurreko ostegunean Kanal Dudek eman zuen dokumentala, eta gero atzerrian egon ginen, atzerrian baita mugitu dugu, Frantzian, Alemanian, Suitzan, Poloniako nazioarteko zinemaldi baten egon ginen maiatzan, pasade maiatzan, Buenos Airesen baita ere data berdinetan ibili ginen, eta datozen hilabetetan, Galitzan egon gea, Bilbon egon gea, abenduan Madriden, urtarrilan Bordelen, eta oraindik Euskal Herrian baita beste txoko batzutan. Aipatzen dut, bai, ona. Hori galdetu behar nizuen, azken finean, 70 leku baino gehiagotan egon zarete, horrek esan nahi du, jende askorekin egoteko aukera izan duzuela, leku ezberdinetako jende oso ezberdinarekin egoteko, ez, eta solasteko aukera izan duzue, pixka bat, zelako harrera izan du filmak, eta ez dakit, jendearekin hitz egiten nola hartu dute? Bueno, harrera, esaten duzunez, toki askotan egon gea, eta harrera ona, jendea interesatu, gaiakin interesatua, adibidez, atzerrian egon genean harrituta, ez zuten torturan sinesten, eta odo sinetxin nahi, eta, begiak ireki dizkigu, eta gero hori Euskal Herrian egon geran herri-zerri solasaldi polita edukitugu. Azkenekoa Maulen egon ginen, lengo hamar bat egun, oso baita, ez lengo azten, eta oso solasaldi politango gazteekin, eta poxa mantzugun gazte asko urbildu ziala, gaztetxe gantulatu zen, eta gehiena gaztea ziala, eta horre poxa mantzugu. Beren, konten gaude emanalditako jendeak, etortzen jendeak, baina gabezi bat ikusten du jende gaztera ez gara iristen. Eta hori transmititu gara da, transmititzeko gauza da, eta gabezi hori sumatzen dugu, ez da dena baikor, eta ez gara iristen, eta hola da. Bueno, baina esango dugu, iristen zareten jende gazte horrengana, hori pauso garrantzitsua da, izan ere, belaunaldi berri hauek behar bada ez dute bizitu hain modu gordinean, kasu honetan torturaren errealitatea, Euskal Herrian bizi izan genuena, eta beraiek baitare testigantza horiek eta errealitate eta lekukotasun hori baitare ezagutzeko parada ezin hobea edo importantea dela baitare lan hau, ez da? Bai, noski, hori da. Hau memoria, Euskal Herriko memoria antzat, hau olako gauzak atera herria, atera egin eta ikusi. Eta jendeak jakin behar du, hau errepika, berriro errepika daiten. Eta bai, hortan gaude. Oso ondo. Esango dugu eta gogoratuko dugu, aukera badagoela Kanal Duden ostegun hontan, gabeko 8:00, arratsaldeko 8:00, filma baitare ikusteko, bai telebista digitalean edota Kanal Dudenen webgunearen bitartez interneten, ondoren, nahienan. Bai, nahienan, horrela esan digute, bai. Bai, bai, importantea da, eta gero ETV-ren zai gaude, noiz emango duen, baina, Horain aukera iparraldeko jendea dauka ikusteko, eta bueno, baliatu dezatela, eta horrela, oso ondo. Oso ongi. Bueno, ba, horrekin gelditzen gara, Kima, eta bueno, ba, ja jungo gara hitz egiten, badakigu hitzordu, bueno, aurreratu dituzu, ez? Datozen hilabeteetan dituzuten hitzorduak, horren ondoren ba, berriro ere hitz egiteko eta balorazio bat egiteko aukera izango dugu. Esker mila, benetan ba gurean izateagatik. Mila esker. Vale, sí. Bueno, adiós.